الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ نور چل رہی تھی اور 27ویں آیت کی تفسیر بیان ہو رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے لگو تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب ان گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو، پھر آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے پاس جاؤ تو 3 مرتبہ دستک دو، اگر وہ جواب دے دے ٹھیک، اگر نہ جواب دے تو واپس لوٹ جاؤ اور اس بات کا برا نہ مانو۔ ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے کسی کام میں مصروف ہو، کوئی بھی مسئلہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو حسن ظن قائم رکھتے ہوئے بلا برا مانے لوٹ جانا چاہیے۔ تو اس میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بلا اجازت اندر داخل ہو اور ہم اسے کہیں کہ بھائی آپ کو پوچھ کر آنا چاہیے، تو وہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے ہیں، کیا ہمیں غیر سمجھتے ہیں۔ یہ اپنوں یا غیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حکم شرعی تو یہی ہے کہ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی جاؤ تو اجازت طلب کرو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تو صرف میری والدہ ہوتی ہیں، فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو۔ عرض کی کہ گھر میں تو صرف والدہ ہوتی ہیں، فرمایا پھر بھی اجازت طلب کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا رسول اللہ گھر میں تو صرف والدہ ہوتی ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی نامحرم ہو کہ چلو دروازہ بجایا تاکہ وہ پہلے پردہ کر لیں پھر میں اندر داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بہترین طریقے سے بات سمجھائی، ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ عرض کی کہ نہیں، تو فرمایا پس تم اجازت لے کر جاؤ۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی کپڑے بدل رہا ہو، کوئی اور کام کر رہا ہو اور اچانک تمہاری جا کے نگاہ پڑ جائے، اس لیے یہ تو اپنے گھر کا بھی حکم ہے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو بلا اجازت نہیں داخل ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کے رومز اپنے اپنے ہیں تو کسی دوسرے کے کمرے میں داخل ایک دم اچانک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے دروازہ بجائیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ وہ اس حالت کو دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، جیسے بعض اوقات آدمی فری ہو کے لیٹا ہوتا ہے، اب ایسی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے جا کر دیکھیں عجیب سا لگے، تو وہ پہلے ہوشیار ہو جائے، سنبھل کے بیٹھ جائے، یا اسے کوئی ایسی چیز نہیں دکھانا چاہتا وہ آپ کو کوئی چیز، تو اس کو وہ چھپا سکے، کہیں رکھ سکے۔ ہوتے ہیں بہت سارے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مرضی ہے سامنے والے کی۔ تو اس لیے یہ تاکہ پردہ رہے، تاکہ کسی کی پرائیویسی متاثر نہ ہو، تو شریعت نے حکم دیا کہ پہلے آپ اجازت لیجئے، اجازت لینے کے بعد پھر آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین ادب ہے، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اور اس پر وہی برا مانے گا جو شاید معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ناپسندیدہ تصور کرتا ہے، اس کو یہ حکم اچھا نہیں لگ رہا۔ ورنہ اللہ کی بات کہی ہوئی تو بہت ہی پیاری بات ہے، نفیس بات ہے، اور جبکہ اس کی وضاحت میں، اس کی تفصیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار کلمات اور کلام منقول ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنے چاہیے۔ آج سے پہلے اگر آپ کے گھر میں یہی رواج ہے کہ بس آتے ہیں اور سیدھے گھستے چلے جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑی تبدیلی لے کر آئیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اب آپ دروازہ بجائیے، سنت کے مطابق طریقہ یہ ہوتا ہے، دروازہ بجائیں، اندر سے پوچھا جائے کون، جواب میں آپ اپنا نام بتائیں۔ ہم بولتے ہیں میں ہوں، کھولو، میں آیا ہوں، تو اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک صحابی نے دروازہ بجایا، سرکار نے فرمایا کون، تو کہا کہ میں، فرمایا سرکار نے فرمایا میں کیا، اپنا نام بتاؤ، تو نام بتانا چاہیے۔ تو شروع میں یہ کچھ اجنبی سا محسوس ہوگا کہ جیسے والدہ نے پوچھا کون، تو جواب میں آپ اپنا نام بتا رہے ہیں، تو اجنبیت سی محسوس ہوگی، عجیب سا لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی، یہ ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے۔ ویسے نام بتانا کوئی فرض واجب نہیں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ نبی کریم نے فرمایا کہ اپنا نام بتاؤ تو بہتر ہے کہ نام بتا لیں، ورنہ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ہوں، یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ سامنے والا، اندر والا آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ کیونکہ نام بتانا اس وقت ہوتا ہے جب سامنے والے کو شبہ ہو کہ کون ہے، تو آپ اپنا نام بتائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کون ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے اس کے جاننے والے ہوں جن کے سامنے اس کو اتنی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عام حالت میں بھی رہتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ذرا تھوڑا سا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ اگر اپنا، اور آوازیں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، اس لیے ایسے مقام پر کہ جہاں یہ گمان اندیشہ ہو کہ سامنے والا مجھے نہ جان پائے گا، وہاں تو اپنا نام بتا دیں، کوئی حرج نہیں ہے اور بہتر ہے۔ اور یہی اگر اپنے جاننے والا بھی اس کے سامنے نام بتا دیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نام نہیں بتاتے صرف میں بولتے ہیں کہ جی میں آیا ہوں, تو میں کہنا بھی کوئی منع نہیں ہے اس مقام پہ جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری آواز اتنی معروف ہے کہ اندر والا سمجھ جائے گا کون ہے. جیسے آپ اگر گھر گئے, والدہ ہیں, زوجہ ہیں, بچے ہیں, تو وہ بالکل آواز پہچانتے ہیں کسی نے کون. آپ نے جب آپ نام بتایا, وہ کہا کہ میں, نام نہیں بولا میں ہوں, تو اندر والا فوراً سمجھ جائے گا کون ہے. تو اصل تو اپنی شناخت کروانا مقصود ہے, نہ کہ لفظ میں کہنا منع ہے. لفظ میں وہاں پر کہنا ضروری ہوگا, مناسب ہوگا کہ جہاں آپ نام نہ بتائیں تو صرف میں سے آپ کی شخصیت نہ پہچانی جائے بلکہ سامنے والے کو ابھی مزید وضاحت کی ضرورت رہے گی. جیسے آپ کسی اجنبی گھر میں گئے, مہمان بن کر آپ نے دروازہ بجایا, آپ کو پوچھے ہوئے کون, آپ نے کہا میں, تو انہیں کیا پتا کون, وہ بولیں گے نا میں کون ہے, آپ بتائیں اپنا نام بتائیے. اور ہوتا ہے ایسے بھی نام بتائیے, تو اس مقام پہ نام بتانا ہوتا ہے. اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آواز سن کے ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ باہر کون ہے, تو وہاں پہ پھر نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہاں لفظ میں کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, میں کہنا کوئی منع نہیں. نبی کریم نے بھی ان صحابی کو جو فرمایا کہ تم میں کیوں کہہ رہے ہو, تم نام بتاؤ, اس لیے کہ وہ ایک ایسے صحابی تھے, یقیناً ایسے ہوں گے کہ جن کا نام جاننا ضروری تھا, معروف صحابی نہیں تھے, تو وہ اس وجہ سے نبی کریم نے ان کا نام جاننا چاہا. تو یہ اللہ نے ایک ہمیں ادب سکھایا ہے کہ اے ایمان والو, تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو اور اس گھر والوں پر سلام کر لو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم دھیان کرو, نصیحت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو, توجہ حاصل کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, پھر اگر نہ پاؤ تم ان گھروں میں کسی ایک کو, فَلَا تَدْخُلُوهَا, تو ان گھروں میں داخل نہ ہو, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. تو اگر آپ گئے کسی گھر میں, مثال کے طور پہ دروازے میں تالا نہیں لگا ہوا لیکن گھر کھلا ہوا ہے, تو پھر اندر جانے کو منع کیا گیا کہ اندر داخل نہ ہو. اپنا گھر ہے تو ٹھیک ہے, آپ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوں تو آپ کا اپنا گھر ہوا, دوسرے کے گھر جاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. مثلا کسی نے کہا ہوا, دوست ہے یار, جب بھی تم آؤ آ جایا کرو, اندر آ کے بیٹھ جایا کرو, یا کسی رشتہ دار کے ہاں آپ کے یہ اصول ہے کہ اگر وہ نہ بھی ہوں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ آ کر بیٹھ جائیں, تو پھر آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں. ورنہ منع اس لیے ہے کہ اگر آپ اجازت کے بغیر جا کر بیٹھیں گے تو دل میں بدگمانی پیدا ہوگی, کچھ چیز اٹھا تو نہیں لی, بغیر اجازت کیسے اندر داخل ہو گئے, ناراضگی بڑھے گی, دل میں خیال آئیں گے برے قسم کے, لہذا مناسب نہیں ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اگر کہا جائے تمہارے لیے کہ لوٹ جاؤ تو واپس آ جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو جانتا ہے. یعنی اگر اندر والا بالفاظ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تھوڑا سا کام ہے, ابھی تو میں ملاقات نہیں کر سکتا ہوں, منع کر دے, تو اس میں پھر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ تو باطنی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے کہ آپ بڑی ملاقات کا اشتیاق لے کر آئے, سامنے والے نے منع کیا, تو آپ اپنے دل میں قدورت پیدا نہیں کریں, صبر و تحمل کریں, آپ نے وقت نکالا لیکن سامنے والے کے پاس وقت نہیں تھا, تو پھر بغیر ناراض ہوئے لوٹ جائیں. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے, اس میں خصوصاً وہ حضرات توجہ کریں جو صاحب علم شخصیات سے بدزن ہو جاتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں اکثر یہ اصول ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ کام والا تصور کرتے ہیں اور سامنے والا ہمیں سب سے بیکار نظر آتا ہے. ہم اپنے سارے کام کرنے کے بعد اپنی فراغت کا وقت نکالتے ہیں, اب یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سامنے والے کی بھی فراغت کا وقت معلوم کریں, اور ہم اپنے فراغت کے وقت کے لحاظ سے آ کر وہاں پہنچ گئے, جی ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے. اب سامنے والا اگر منع کر دے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے دور سے چل کر آئے اور ملاقات کا وقت بھی نہیں دیا. كتاب أنزلناه آپ یہ بتائیے اگر آپ کسی کام میں مصروف ہوتے اپنے کاروبار میں کوئی بے وقت اس وقت آ جاتا تو آپ اس کو محسوس کرتے یا نہیں کرتے؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ بھی کہتے بھی ہمارے کام کا ٹائم ہے اس وقت آپ نہ آتے تو بہتر تھا، آپ پہلے وقت لے لیتے۔ تو اس لیے جو صاحب علم شخصیات ہوتی ہیں، خصوصاً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی علماء سے کوئی بدظن ہو رہا ہے، کبھی جو مشائخ ہیں، شیخ حضرات ہوتے ہیں، پیر حضرات ہوتے ہیں، ان سے لوگ بدظن ہو رہے ہیں۔ بھائی کیوں بدظن ہیں؟ وہ جب ملنے گئے تھے ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ اب یہ بتائیے کس وقت ملنے گئے تھے؟ کیا آپ نے پہلے وقت لیا تھا؟ کیا آپ نے اپنے سارے کام کرنے کے بعد اپنی فراغت کے وقت کا انتخاب کیا تھا؟ تو کہیں گے جی ہاں، وہ ہم نے وقت نہیں لیا تھا، بے وقت پہنچے تھے، ان کے نہ آرام کا ہم نے لحاظ کیا، نہ ان کی ہم نے مصروفیات کا لحاظ کیا، بس پہنچ گئے کہ ہمیں اب ٹائم ملنا چاہیے۔ یہ غیر مناسب حرکت ہوتی ہے۔ سامنے والا بیمار بھی ہو سکتا ہے، اسے کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے، اسے کوئی فکر ہو سکتی ہے، وہ اس کا موڈ نہیں ہے، بالفاظ وہ تھکا ہوا ہے، ذہنی طور پر تھکا ہوا ہے، نہیں ملاقات کرنا چاہتا، تو اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ یا ضروری ہے کہ جس وقت آپ اپنی فرصت کے لمحات نکال کر آئیں تو سامنے والا بھی فرصت میں ہو، سامنے والا بھی فارغ ہو سکتا ہے نہ ہو؟ تو اس لیے اللہ نے دیکھیں واضح طور پہ فرمایا کہ اگر آپ وہ منع کر دیتا ہے، یہاں تو قیلہ کا لفظ ہے، کہا جائے تمہارے لیے کہ لوٹ جاؤ تو پھر واپس لوٹ آنا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے، گئے دروازہ بجایا نہیں کھولا تو ناراض، جی ہم تو گئے تھے دروازہ تک نہیں کھولا ہمارے لیے، ارے بھائی اندر والے کو پتہ نہیں، پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے واش روم میں ہو، آپ دروازہ بجا رہے ہیں تو بیچارہ کیا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑا کے آپ کے پاس تو آئے گا نہیں، وہ بھی آنے میں بیچارہ لگا ہوا تھا، آپ نکل گئے واپس ناراض ہو کر، تو اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو یہ ایک غلط طریقہ، غلط رویہ ہے، اسی کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی سامنے والا منع کر دیتا ہے تو پھر آپ برا نہ مانیں، ہاں پہلے وقت لے لیں۔ اگر جیسے آپ کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں ملنے کے لیے، خصوصاً طبقۂ علماء ہوں، صاحب علم لوگ ہوں یا صاحب منصب لوگ ہوں، ان سے پہلے آپ وقت لیجئے کہ بھئی اس وقت میں ہم آ سکتے ہیں ملنے کے لیے۔ اسی طرح رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائیں، تب بھی اولا اور افضل یہی ہوتا ہے کہ بغیر بتائے نہیں جانا چاہیے۔ ایک دم بن بلائے سے مہمان آ جائے تو گھر والے سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہیں باہر جانے کا ارادہ ہوتا ہے، سب تیار ہو رہے ہیں اور حضرت پہنچ گئے ایک دم وتھ فیملی، ارے بھائی اچانک کہاں سے آ گئے؟ وہ ہم نے سوچا چلے جی کہیں باہر نکلتے ہیں، ہم آپ کے پاس پہنچ گئے۔ اب آپ نے ان کا تو سارا پروگرام خراب کر دیا نا۔ اب اگر وہ بول دیں کہ نہیں اس وقت تو ہم باہر جا رہے ہیں، پھر کبھی ملاقات کریں گے، تو پھر دیکھیے کیسے ناراض ہوتے ہیں۔ حالانکہ غلطی اپنی ہے کہ آپ کو پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا کہ سامنے والے کے کیا ارادے ہیں، کیا منصوبہ ہے، وہ اپنے اس وقت کو کیسا صرف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ناراض۔ تو اس لیے پہلے فون کریں، سب سے بہتر طریقہ۔ اب تو موبائل بھی ہر ایک کے ہاتھ، بچوں کے ہاتھ میں ہے کہ بھئی ہم آنا چاہ رہے ہیں، اس ٹائم آپ فارغ ہیں، آ جائیں ہم۔ اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیے تو بہت اچھی بات ہے، اور کوئی مصروف شخص ہیں تو اس سے آپ پہلے ٹائم لے لیں کہ بھئی میں ملنا چاہتا ہوں تو کیا آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک شخص اپنے لیے ملاقات کا اظہار کا ارادہ کرتا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہماری صورتحال ہے، ہزاروں لوگ یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں ٹائم دے دیں، ہم ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اچھا کس مقصد کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ صرف زیارت کرنی ہے، تو زیارت تو پھر ٹی وی پر بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ زیارت ہی نہیں ہوتی ہے، زیارت کے بعد جب سلسلہ کلمات شروع ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہ محیط ہوتا ہے۔ اب ایک ایک آدمی کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دیا جائے جبکہ مصروفیت بھی انتہائی زیادہ ہوتی ہے، تحریری کام یا پڑھا کر پڑھ کر ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے، اس وقت آرام کا موڈ ہوتا ہے، تو کس کس کو آدمی وقت دے؟ ایسے وقت میں اگر منع کیا جائے تو بہت سے لوگ پھر اس کو دوسرے نام دیتے ہیں، جی غرور میں مبتلا ہو گئے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں، آج اللہ نے عزت دے دی ہے تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں، کل تو ہمیں پہلے تو ہمیں بہت ٹائم دیا کرتے تھے۔ تو اس قسم کی باتیں ہم لوگوں کو بھی سننے کو مل جاتی ہیں، تو اس وقت پھر صبر و تحمل کے علاوہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں کہ یہ بیچارے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ بس وہ جیسا ہم چاہیں اس کو استعمال ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والے کی مصروفیت کو پیش نظر رکھ کر، اس کی مرضی کو فوق دے کر پھر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تو عادت کریمہ تھی کہ جب آپ اپنے سے سینئر صحابہ کرام سے اکتساب علم کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کبھی دروازہ نہیں بجاتے تھے، بلکہ جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کے دروازے کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ روایات میں ہے کہ لو چل رہی ہوتی تھی، گرم ہوا ہوتی تھی، دھوپ ہوتی تھی، حضرت ابن عباس وہاں تشریف فرما رہتے تھے، جب وہ خود دروازہ کھول کے کسی کام سے باہر آتے تو پھر وہ دیکھتے رہے آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں، تو بتاتے کہ جی میں پوچھنے کے لیے آیا تھا اور دروازہ اس لیے نہیں بجایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ آرام کر رہے ہوں اور آپ کے آرام میں مخل ہو جاؤں۔ یہ ہے مطلب ہمارے اکابرین کا معاملہ دیکھیے، صحابی رسول ہیں، فہم قرآن جتنا آپ کو حاصل تھا بہت ہی کم صحابہ کرام کو حاصل تھا، جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری ہے، آپ قریبی تعلق ہے، اس کے باوجود عاجزی، انکساری اور ادب آپ دیکھ لیجئے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب علم ہوا کوئی شخص یا جس سے ہم ملنے جا رہے ہیں وہ بس ہماری مرضی کے تابع ہونا چاہیے، جیسے ہم چاہیں ویسے ہو، اگر وہ ایسا نہیں بنتا تو ٹھیک ہے، پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو انہی باتوں کی وجہ سے سلسلہ تعلق توڑ دیتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ملاقات چھوڑ دیتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم میں بھی عادت ہے تو ہمیں اس کو فوراً سے پیشتر دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔